ziomek z osiedla mi kiedyś opowiadał, jak tam z dyskoteki zawinęli taką pijaną świnię. Wiesz, najebana, wiesz, się łaciła do wszystkich, no to ją zabrali. Wiesz, pili we trzech, koks, wiesz co jest, nie? No i tam kazali jej, kurwa, obciągać, nie? A po kukcie to wiesz co jest? No, trzy flaki, kurwa. No to ta ciągnęła. Ciągnęła, ciągnęła, kurwa, i nic, no. Wiesz co ta kurwa do nich powiedziała? Weź to mnie, chłopaki, ruchajcie, bo już mnie gęba boli. Taka suka.